Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz seferi ile hükümleri hakkında. Sefer yani yolculuk anlamına geliyor. Bu tabi yolculuğun da bir mesafesi var. Bu mesafeye gidilince yolculuk olmuş oluyor. Fıkıh kuralları tabi bunlar. Şöyle bir bakalım inşallah ibare önce. Bismillahirrahmanirrahim. Men harece mimareti mevdi ikametihi. Kasiden. Bir kimse ikamet ettiği yerden. Bu da ikiye ayrılır. Vatanı asli, vatanı ikame denir. Vatanı asli bir insanın doğup büyüdüğü yer. Kişi orada devamlı kalırsa bunun vatanı asli, yani asıl temel vatanı anlamına gelir. İkincisi bir kimse evlense başka bir yerde, oraya yerleşse, onun vatanı o zaman oraya intikal eder, orası olur. Üçüncüsü bir kimse yine başka bir yere yerleşirse, yani orada kalma ederse, devamlı kalma ederse, o da onun vatanı aslisi olur. Bir çocuk ebeveynine tabidir. Yani babası neredeyse annesi onlara bağlıdır. Ne zamana kadar? Eğer bu çocuk büyüyüp de evlense ya da bir iş kurup da ya da bir başka maksatta kişi bu genç başka yere yerleşirse onun vatan aslisi orası olur. Annesi, babası bulunduğu yerde bulunsa bile oraya gelince orada o sefir olur. Bir kimse bulunduğu yerden, yaşadığı yerden, ikamet ettiği yerden çıkarsa, burada bir şart koşuyor bu arada, kasiden. Sefere gitmek niyeti ile çıkarsa, bir kimse evinde oturuyor, böyle bir çıkma niyeti yok. Yani bu sonra gece konu inşallah, 90 kilometre anlamına geliyor. Bir kimsenin böyle bir uzak mesafe gitme niyeti yok. Ama evine çıktı, işte arabasına bindi, çok yanına aldı. Şimdi biraz bir gezelim biraz dedi, al bir şey dedi böyle. Bu kimse niyeti çıkarken az bir dolaşmak, gezmek, geri gelmek. Gittiler biraz. Hadi şuraya gidelim, buraya gidelim derken 100 kilometre aşsa bile yine seferi olmuyor. Ne zaman seferi olur? Artık bir yere gelir de ondan sonra geri dönmek kararı verirse bakar. Eğer bulunduğu yer İkamet ettiği evine, ülkesi, memleketine 90 kilometre aşıyorsa bu kimse dönüşte sefir olur bak muhteremler. Demek ki bir insan evinden çıkarken niyeti biraz gezinmek. Araba sebebinde geziniyor biraz. Veyahut da biri gitti de onun peşine takıldı. Uğurlamaya çıktı onu. Hadi biraz da uğurlayayım, biraz daha gideyim. Mesela hacca giderken efendim, bu işler olur bazen. Hadi biraz daha gideyim. Niyeti ama önce az gitmekti. Bu kimse bu şekilde, hatta bir kimse bu şekilde dünyayı dolaşsa, bu kimse sefir olmuyor muhteremler. Ne zaman sefir olur? Ne zaman ki bir noktaya gelir, yani bir memlekete bir noktaya gelir, oradan sonra daha ileriye 90 kadar gitmeyi ederse, orası sefir olur. Bir de dönüşünde, dönmeye karar verdiği anda, siz sefer olun muhteremler. Burada iki şart vardır. Niyet ve fiil. Niyet ve fiil. Eylem. Bir kimse demek ki niyetsiz çıkarsa, ne kadar dolaşsa seferi olmuyor. Bir insan sefer çıkma niyeti var. Niyeti var. Ama daha çıkmadı evinde daha. Daha memleketinde. Fiil olmayınca, yani çıkış eylemi olmayınca yine sefer olmuyor kimse. İkisi olacak. Hem çıkacak, fiilen çıkacak, niyeti olacak. Ne zaman? Min imareti mevdu ikametihi. Bulunduğu şehir, kasaba, köyüne ise çıkış yolundan, çıktığı yönden meskün yerleri geçinceye kadar çıktığı yerden. O kasabayla köyle bağlantısı olan meskün yerleri, oturulan evleri, binaları geçinceye kadar bu kimse sebiri olmuyor daha. Ne zaman ki bunları geçer, yani köyün, kasabanın, şehrin artık meskün olan, oturulan, mamur olan evlerine geçer bunları, bundan sonra sefirlik mi başlar? Yani seferi hükmünün başlaması için doğusuna köyün gitmesi şart değil. Bulunduğu kasabanın, köyün, şehrin mamur denilen böyle. Yani meskün yerlerini geçtiği anda ise bir kilometre gitmişsiniz daha. Artık geçti evlerini, artık tarlalık, şunlar bunlar. Araziler, yollar bunlar. Kişi hemen namaz kılacak orada, orada seferi oluyor muhtemelen. Ne kadar giderse, tabii biz 90 kere bugün diyoruz ama bunun tabii bir dayanağı nedir? Neye dayanıyor bu? Ölçü şu. Mescid-i Seyahat-ı Eyyamin 3 günlük yol aslında bu şeriatta. Min aksır-ı eyyami seneti. Senenin, yılın en kısa günlerine göre 3 günlük yol. Biz seyreli bir vasatı orta yürüyüşüyle ben istirahati ve yolda da isretme şartıyla. Demek ki yılın en kısa günü ölçü alınmış. Yani 10 saatlik olan günler. Tabii bunda yemek molası var, abdest alması var, abdestinin bozması var, namazın kılması var. Bunlar çıkıyor. Ve ölçüşü olmuş oluyor. Ancak 6 saati yürüyüşe zaman kalabiliyor. 3 günü ne yapıyor? 18 saat yapıyor. 18 yapıyor. Ölçü de şu, seyr-i vesat, orta yürüyüş. Bu da neyle oluyor? Meşhul akdam ve ebilül kafileti. İki ölçü vermiş bunda. Bir ayakta yürüyüş, yayın yürüyüşünde. Yayın yürüyüşünde. Bir de develerin de kervan halinde konvoyla yürüyüşüne ölçü alınmıştır. Lel beridü diyor. O zaman da posta develeri vardı. Hızlayan develer vardı. Yani 3 günlük yolu yarım günde alsın bile yine seferi oluyordu. Yine o dönemde atlar da vardı. Meşhur atlar da vardı. Bunlar hızlı gider, koşu hızlı giderlerdi bunlar. Demek ki o dönemde de bir kimse atla, ata binerek hızla gitse veyahut da hızlı giden develere gitse ölçü bunlar değil. Demek ki nedir burada ölçü? Devenin kafile halinde komanda yürüyüşü. Develerin yürüyüşü çok hoştur muhteremler. İşte ve göremez işiniz var işinizde. İnsana en idrakkar hayvan devedir muhterem. Bir laf vardır Türkçemizde. Derler ya kuzu gibi, işte koyun gibi derler böyle. Yani çok sakin, uysal derler. Halbuki evet koyun uysaldır ama yalnız koyunun sahibine itaatte fazla bağlı değildir muhterem. İnatçıdır ama böyle. Mesela kişi kurbanı bir koyun alır. Bunu biraz gezdirmek ister. Koyun gitmez ama. Geri çeker, durur, sürter, iter, kakar. Deveye gelince 100 tane deveyi bir çocuğa verin, bunları hepsini götürürüm derler. En itaatli uysal hayvan develer. Develer de tek sayırlı develer. Develer muhtemelen. Sanki özel eğitilmiş gibi develer, onlara tek sayı yürürler. Önde bir deve vardır. Genelde o deve liderdir. Diğer de onu kabul ederler. O deve liderdir. Önde deve gider. Arkadan tek sıra giderler. Kesin de böyle o sırayı bozmadan böyle giderler. Tabii konvoyların develer yavaş giderler. Demek ki ölçü bu alınmış. O dönemde de daha hızlı develer olduğu halde, at olduğu halde Onlar muhtemelen sayılmamış onlar. Ya yaya yürüyüşü bu sayılıyor. Demek günümüze de ne kadar hızlı giden araçlar olsa da bunlar muhtemelen olmuyor bunlar. Yani şeriatteki hüküm nedir? İki ölçü vermişlere. Biri yaya yürüyüşü, bir de develerin konu halde yürüyüşüdür. Bunu uzunluk ölçüsüne vurmuşlar bunu fukahalar. O dönemde uzunluk ölçüsü olarak berit, fersa, mil gibi ölçüler var o zamanlar. O zamanlar yani kilometre yoktu o zamanlar. Ve Hanefi mezhebinde, Esad kabilde 18 fersa yola bir insan gitmeye ederse sefir oluyor. 18 fersa. Nedir fersa? 3 mil. Karam 3 mil olmuş oluyor. 1 milde 4000 zira o ölçülere göre. 4000 zira nedir zira? Elin orta parmağın ucundan dirseğin sonuna kadar. Buna bir zira deniyor buna. Orta parmağın ucundan, parmağın ucundan buna kadar. 4000 zira 1 mil. Ve bir zira da ortalama olarak, tabii insanın daha uzun boyusu, kolu uzun olanlar var, 42 santim yapıyor. Ölçüre bu da. Demek ki 3 mil bir fersah yapıyor. Yani 12 bin zira. Bu da ne yapıyor? 5040 metre yapıyor muhteremler. Yani 5040 saymazsan 5000 metre. Ne yapıyor? 5 kilometre. O zaman da bir fersa bir saatlik yoldu. Demek ki 18 fersa nedir? 18 saatlik yol. Bir fersa 5 kilometre yapıyor. Şu an ne yapıyor 18 fersa? 90 kilometre yapıyor muhteremler. Demek ki bir kimse 90 kilometre veyahut da daha fazla bir mesafeye gitmek niyetiyle çıkışında bu niyete çıkarsa kişi bu çıktığı kasaba köyün mamur meskün yerine geçtikten sonra bu kişiye sefer hükmünde başlamış oluyor. Şimdi ne hüküm oluyor seferde? Bakalım bunlara muhteremler. Bir oruç meselesi. Bir kimse sefer halindeyken Ramazan ayında oruç tutması olabiliyor. Mevlam buyuruyor Bakara 185'te. Ve men kâne merûldan ev alâ seferin. Bir kimse Ramazan ayı içerisinde hasta olsa ev alâ seferin hatta yolcu olsa fe iddetü min eyyâmin uhar. O kimseyi tutamadığı kadar başka bir günden gün vardır. Yani kaza eder. Yalnız şu var, bir kimse Ramazan ayı içerisinde gece oruca başlamış. Sonra gündüz acil bir şey çıktı. Günümüze mesela telefon haber geldi. Gitmesi gerekiyor. Orucun yolda bozamaz o muhtemelen. Başladığı için böyle. Onu devam eder böyle. Ancak tabii hastalansa, hastalansa o normalden bozulur başka böyle. O günü tamamlar. Olmazsa da dilerse kişi yolculuğunda oruç tutmaz Ramazan'da. Ama ne gerekiyor? Bunu mutlaka sonra kaza yapması gerek, güne gün gerekiyor muhtemelen. Şimdi günümüzde bazı mesela sürücüler, şoförler var. Otobüs şoförleri, kamyon şoförleri, şehir arası çalışanlar var onda. Bunlar sürücü çalışıyor bunlar. Bunlar ne yapacaklar? Eğer yazın uzun günlerde, sıcak günlerde oruç tutmak bunları çok yoruyorsa, dayanamıyorlarsa, yani mümkünlüğü kadar Ramazan'da tutmak çalışmak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar. Neden? Ramazan'daki orucun sevabının fazileti başka Ramazan'da mı derler? Onun için. Ama eğer Ramazan'da çok sıcak günlerde, uzun günlerde çok zahmetli olsa gece niyet etmemek şartıyla oruç tutmazlar. Ama mutlaka bunun kazası gerekiyor mu? Kazası gerekiyor. Kazası gerekiyor. İkincisi, namazın kasıt salat deniyor. Dört rekat namazların iki kılınması. Dört rekatların ama. Mesela sabah iki rekattir gene, akşam üç rekattir, bunu değişmiyor bunda. Ne kalıyor? Öğle, ikindi, yatsı namazı. Mevla buyuruyor bizlere, Nisa 101'de, وَيْدَ دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَلَيْكُمْ جِنَاهُونَ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ السَّلَاهِ. Yola çıktığınız zamanlar, üzerinde bir beis yoktur, zorluk yoktur. اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ السَّلَاهِ, kas-ı salah yapabilirsiniz. Nedir bu da? Yarı inmek namazı. Yani dört rekatlar ikiye kılınıyor. Peki bir insan yolculukta dört rekatlı öğle namazını, ikindi yatsı namazını dört kılsa ne olur? Daha mı olur, kötü mü olur acaba? Ona bakalım şimdi. Hanefi mezhebine göre bir insan seferdeyken o kimseye iki rekat namaz farz oluyor. Dört rekatlar. İki rekat farz oluyor üzerine. Dört farz olmuyor üzerine. Eğer bir kimse üzerine iki rekat farz olan o namaza kişi kalkar da dört yaparsa ne olur? Sabah namazının dört rekat kılmak gibi olur. Kılmak gibi olur. Yani günah oluyor. Neye günah oluyor? Çünkü iki rekatta oturduktan sonra selamlaması vacipti. Burada vacibi kişi karşısına terk ediyor. Sonra farz namazına nafile namazı eklemiş oluyor. Beraber olmuş oluyor. Bu mekruh oluyor, bir günah oluyor kasne konuları. Demek ki Hanefi mezhebinde ne de tekvalık mezhebinde tekvalık dört rekat namazdır, iki kılmak bu tekvalık budur. Buna azimet deniyor. Azimet yani zorunluluk anlamına geliyor. Yapmamız gerekiyor böylece. Dört rekat namazdır, iki kılmak gerekiyor. Farzları ama. Öğle, ikinci yatsının farzını dört kılmak gerekiyor. Vitir namazı, akşam namazı üç kılınır. Sünnetlere gelince, eğer vakit darsa, zahmetli olursa, kafile yolcular beklemiyorlarsa, onun sünnetini terk edebiliyor. Yalnız sabah namazı farzın sünnetini terk etmeme gerekiyor. O da vacip mine girmiş oldu. Yani sabah namazının sünneti dışında diğer sünnetleri dar zamanlarında, sıkışık anlarında terk etmesi gerekiyor. Mesela arabada, bir ara mesela mola verdi. İçerisinde yolda bir yerde. Kimse kalkıp da ben tam kılayım derse, yani sünnetleri de yavaş güzel kılayım derse, şoför durmadan konaya basıyor. Yolcu acele ediyor yolcular. Onların da hakkına girmiş oluyor. Ne gerekiyor burada? Sünneti terk eder. Ama farzdır mutlaka kılmak, farzdır, şarttır bu da. Demek ki Hanefi mezhebinde öğle, ikindi yatsı namazını seferde iki kılmak farzdan bu kadardır. Eğer bunu dört kılarsa ne olur? Günaha girmiş oluyor. Çünkü selamı vacip tehir etmiş oluyor, ertelemiş oluyor burada. Bir de farz namazına nafileyi biriktirmiş oluyor. Yani cuma namazını, sabah namazının farzını dört kez kılmaya benziyor bu. Şafii mezhebine gelince muhteremler, Şafii mezhebinde bir de yol mesafesi bizden daha kısa biraz Şafii mezhebinde. Şafii mezhebinde 16 fersahtır. Seferilik yolculuğu, 16 fersah. Yani bizden 2 fersah daha kısa. Bir fersah 5 kilometre olduğuna göre, demek ki Şafii mezhebi nedir yolculuk mesafesi? 80 kilometre muhteremler. Yine Şafii mezhebinde bu 4 rekat namazlar yine 4 rekat farzdır insana. 4 farzdır böyle. Farzdır. Ancak nasıl ki oruçça kıyas ediliyor bu Şafii mezhebinde. Yani oruca kıyas ediliyor. Çünkü Mevlam buyuruyor وَاَنْ تَسُومُ خَيْرٌ لَكُمْ. Yani hasta da olsanız biraz, yolda olsanız oruç tutmamaya izin var ama وَاَنْ تَسُومُ tutsanız ne olur? Sizin için daha hayırlıdır anlamına geliyor. Şafii mezhebinde bu oruca kıyas ediliyor. Ne deniyor burada Şafii mezhebinde? Kişi seferde de dört rekat kılması daha iyidir. İki de kılabilir deniyor böyle Şafii mezhebinde. Ama Hanefi'de iki kılması şart mıdır? Vaciptir bu şekilde böyle. Bir de yola çıkarken bir aile yola çıkarlarken kadın mesela ayet halinde o anda namazla mükellef değil kadın böyle. Kadın halinde bu kadın sefer hükmüne girmiyor muhteremler. Girmiyor böyle. Mesela bir kadın ayet halinde arabaya çıktılar, özel arabaya çıktılar, işte bir şeye çıktılar mesela, hatta otobüse bindiler bunlar. Eğer kadın yolda ayetten temizlense yıkaması şart değil. Yolda bir yerde kadın fark etti ki yani beyazı geldi, yani saf beyazı geldi, bak temizlenmiş. Kadın orada bakar, kalan mesafeye bakar. Ne kadar kaldı? 50 kilometre kaldı. Yine sefiri olmuyor. Eğer gideceği yere temizledikten sonra kalan mesafe 90 kilometreye fazla ise ondan sefere girmiş olur muhtemelenler. Ama mesela günümüzde uçakta gidiliyor bazen. Kadın evden çıktı, ayet haline kadın. Tabii eşi, kolosu yanında beraber gittiler. 2 saatte uçak gitti mesela, 5 saatte neyse varsa kendi kişi vardı, kadın vardı oraya. Ayet haline daha böyle. Orada temizlendi kadın. İsterse 5000 kilometre yola gitsin, kadın orada temizlendiğine göre kadın orada sefiri olmuyor. Olmuyor böyle. Yani kolosu sefiri oluyor, kadın oluyor, kadın orada mukim oluyor. Mukim oluyor. Tabi cemaat yapabilirler. Yapabilirler. Seferi olan bir kimse onun üzerine 4-2 ayet farz olduğu için bir kimse seferi olan kimse imam olur mu? Olabilir. Hatta camide imam olabilir muhtemelen. Kişi seferidir. Ne yapar bu kişi? Tabi sabah namazını normal kıldırır. Bunda bir şey yok böyle. Akşam namazını normal kıldırır. Bunda herkese müşteri ortaktır. Değişmiyor. Öğlekinin yatsı namazını kıldırır mı? Kıldırır. Ne yapar? Peygamber'in yaptığını yapar muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye gidince, Mekke'nin fethinde Peygamber'in iki rekata selam verdi. Buyurdu ki, ey ehli Mekke, biz seferiyiz, kalkın tamamlayın. Ettiğim müsaat hüküm ehli Mekke. İmam söyler bu sefer, cemaata başlamadan önce ben seferiyim, iki yata selam vereceğim der. O sefer olan imam ister evinde otelde eşine imamlık yapsın, ister arkadaşlara imamlık yapsın, ister imamlık yapsın. Olur ya mesela meşhur bir alimdir, böyle sevilen sayılan bir alimdir, bir yere gider, tabi oranın hocası da onu mihraba takdim edip geçirir buraya, geçer. Ne yapar ama? Cemaat durumu anlatır. Ben seferiyim der. İkinin rekatı tamamlar. Selam verir. Selam verirken çok bağırmaz ama. Cemaat şaşırmasın, çıkma namazdan çıkmasın diye. Esselamu aleyküm. Hafif şöyle cemaat duyacak. Hafif şöyle. Esselamu aleyküm. Hafif selam verir. Onunla beraber yine seferiyle arkadaşları varsa onlar selam verirler. Diğerine kalkarlar. İki namaz tamamlar muhtemelen. Bir de bir kimse kendisi seferi. Gittiği yerde camiye gitti, namaz vaktinde imamı uyar mı? Uyar. Kaç kılar? O zaman 4 kılar muhtemelen. Seferi olan bir kimse gittiği yerde camiye giderse, yolda, köyde, kasabada, şehirde, gittiği yerde namazını kılarsa ne yapar? İmamı uyarsa ama 4 kılar böyle. O zaman tamamlar namazını. Bir de şöyle bir kısa var bunda. İlginç bir konusu var bu yönün bir de. Seferi olan bir kimse. Yani bu birin başına gelmiş de bana yolda görüp söyledi muhteremde. Şimdi almış hatırıma geldi böylece. Bu İstanbul'a gitmiş birisi buradan. Bir camiye gitmiş orada. O gün de imam mevzi yokmuşlar camide. Yatsı namazında oluyor bu oluş. Cemaat diyorlar, kim namazı kıldırır? Kimse kıldıramam. Bu sefer ben diyorum, kıldırayım bari diyor. Ben de fazla hoca değilim ama diyor, namazı kıldıramadım ama. Yani kalmayayım diyor. Bu tabi sefer kendisi ama. Bu geçiyor, güzel kıraat var kendisine, tanıyorum kendisini. Bu geçiyor, yatsamayı kıldırıyor. Kıldırıyor ama unutuyor seferi olduğunda dört kez kıldırıyor. Tabi orada kalıyor bu şekilde böyle. Dönüp buraya geliyor, aklına buraya geliyor. Ben o camın dört kez yatsamayı kıldırırım onlara. Ben sefer edeyim, şimdi olacak. Şimdi olacak muhteremler? Bu namazı tamam. İlken oturduğu için namazı tamam. Mümkün istediğini. Cema namazı olmadı. Olmadı. Neden olmadı muhteremler? Şimdi bu iki rekatı buna farz. İki rekatı nafile. Nafile kılı imama cema uyamaz muhteremler. Bak, uyamaz muhteremler. İki rekatı farz, iki rekatı nafile. Cema ise farz, dört rekatı da. Bunun için cema namazı olmadı. Kılması gerekiyor. Peki ne yapayım dedi bana bu şimdi? Gidebilseydim git oraya dedim. Cemaat'a söyle. Ben filan şubu namaz kıldırdım. Olamadım kadarsındır cemaat böyle. Gidemezsen buradan telefon dedim tanıdıklarına. Onlara haber ver dedim. Birine söylesinler. Kısına bu şekilde böyle işte. Demek ki sefiri olan bir kimse unutarak dört kılarsa kendi ki unutarak kılarsa bir zararı yok iş. İlkine kadar oturmak şartıyla. Oturmak kadar fazla olduğu için. Ama mukim olarak kimse kıldırırsa ne oluyor? Mukim namazı olmuyor muhteremler. Nafile kılana uyduğu için. Bir de muhteremler bir insan seferi halde iken bir de şunu açıklayayım önce, bunu sonra bırakmayayım inşallah. Sefiri hal dediğim zamanlar mutlaka yolda anlamına gelmesin. Bir kimse gittiği yerde, köyü kasaba gittiği yerde kimse, gittiği zaman orada eğer 15 gün kalmaya niyet etmezse, 3 gün, 5 gün bir hafta kalacak kişi mesela orada böyle. Az kalacak orada. Kişi gittiği yerde eğer 15 gün veya daha fazla kalmayı niyet etmezse gittiği yerde, o kişi devamlı da sefiri halinde. Hüküm devam ediyor muhtemelen. Sefiri halinde böylece. Ancak bir kimse gittiği yerde 15 gün kalmayı niyet ederse, etten sonra bu 15 gün sayılıyor ama. Peki bir kimse gittiği yerde niyeti, orada mesela bir işi var, şusu busu var, hastası var, ya kendi hastaneye gitti orada. Niyeti 3-5 gün dönmek kişinin böylece. Ama olmadı, iş 3-5 gün bitmedi. 10 gün oldu, 15 gün yine bitmedi. Yine seferi muhteremler. Sahabeden biri Azerbaycan'a gitti, 6 ay kaldı, hep seferi oldu orada muhteremler. Hep seferi oldu böylece. Neden seferi oldu? Niyeti hemen dönmekti. Birkaç gün dönmekti, bırakmadılar. Ama ne olur bir akşam bende kal. Bu akşam bende kal. Hadi bir akşam derken 6 ay kaldı. Hep diyor dönmek ama sabahına. Hep sefer olduktan bu sefer. Demek ki kimse gittiği yerde yani yarın dönerim, 3 gün sonra dönerim işte işim biter. Bu tahminle kişi varsa orada kalırsa hep sefer oluyor böylece. Eğer gittiği yerde 15 gün kalmaya niyet ederse mukim oluyor, oraya yerlisi oluyor, sefer hükmü kalkıyor bu sefer. Bir kimse seferi hali devam ederken, ister yolda yolcu olsun, ister gittiği yerde olsun, bu kimseye cuma namazı farz olmuyor bak bu terimler. Cuma farz olmuyor. Mesela günümüzde otobüse gidiyor, cuma vaktinde. Öyle icap etti, uzun yola gidiyor, sabah arabaya, otobüse biniyor mesela, gidiyor. Ama cuma vaktinde bir mola cuma namazına gidemediler. Üzülmesinler, onlara cuma namazı farz olmuyor muhteremler. Bazı kimseler mesela, çoğu çocuk ev halkı, arabayla, özel arabasıyla yola gidiyorlar. Günümüzde otoban da oluyor fazlasıyla. Bazıları ne yapıyorlar? İşte cumaya kaçırmıyor, otobandan çıkıyor, oraya giriyor, buraya gidiyor, hanım çoluk çocuğu arabada kalıyorlar, şunlar bunlar oluyorlar. Bunlara hiç gerek yok muhteremler bak. Hiç gerek yok bunlara böylece. Demek ki bir kimse çıktığı yerden niyeti 90 kilometre mesela gitmekse bu hükmen sefer hükmüne girmiş oluyor. Bu kimseye cuma namazı farz olmuyor. Buna İslam'ın verdiği kolaylık bu. Peki ne yapacak? Öğle namazı kılacak ama öyle farz mıdır bak. Öğle farz kılacak böyle. O değişmiyor böyle. Öğle kılacak, cuma farz olmuyor. Yine bir kimse sefer haldeyken bu kimselere bayram namazı da vacip olmuyor. Bayram namazı da. Mesela hacılar bayram namazı kılmazlar bak. Hacılar namaz kılmıyoruz bayram namazı. Hacılar ama diyor bak. Mekke halkı kılar. Bayram namazı kılıyorlar. Yani Mekke'de bayram namazı kılınıyor. Ama hacılar bayram namazı kılmıyorlar. Onların sefil halleri çünkü onlar anda. O gece hacılar orada müzdelifede oluyorlar o vakitte. Orada Mine'ye geliyorlar şeyhan taşlamaya. Demek ki bir kimse sefiri haldeyken ona cuma namazı da farz değil, bayram namazı da kimseye vacip değil. Yine bir kimse sefir haldeyken o kimseye kurban kesmek de vacip olmuyor. Kurban da. Kur'an bayramında kişinin yola çıktı. Bir yere gitti, akrabasına gitti, bir yere gitti. İşte tatile gitsin, neyse gitsin. Bir kimse eğer Kur'an bayramında kurban kesme günlerinde üç gündür, üç günde. Bir kimse Kur'an bayramı üçüncü günü, güneş battan sonra dönse bir memleketine kurban vacip olmuyor muhtemelen. Ama bir kimse mesela Arife günü yola çıktı. Arife'den bir gün evvel yola çıktı. Kurbanın üçüncü, bayram üçüncü günü güneş batmadan önce evine, ülkesine dönerse, girerse ona kurban vacip oluyor. Boşlanıyor yani böyle. Boşlanıyor muhtemelen. O anda kesemese bile, imkan bulamasa bile ama boşlanmış oluyor. Ne yapacak? Tabii kurban bayramından sonra da kurban kesilmez. Parasını sadakalara verecek fakirlere. Ama bir kimse kurban bayram günlerinde, üçüncü gününde de kimse, üçüncü günde de kişi sefiri haldeyse, başka bir yerdeyse, bu kimseye kurban kesmek vacip olmuyor muhteremler. Hacı da böyle. Yani hacılara da kurban vacip olmuyor muhteremler. Orada kesiyorlar, o hac kurbanı ayrı muhteremler. Bir kimse eğer kıran veyahut da temettü hacını yaparsa, üç şiş hacı vardır böyle, hacı ifrat denir. Tek hac, ömre karışmaz. Buna kurban gerekmiyor orada. Bir kimse hacı temettü yaparsa, önce ömrü yapar, sonra hacı yapar. Bir kimse kıran yaparsa, ömrü hacı buna birleştiriliyor. Bu kimse orada kurban kesmek onlara vacip oluyor onlara. Bu kurban nedir? Bu kurban hac kurbanı. Bir de orada ceza kurbanları vardır. Bir kimse ihramlıyken bir ceza işlerse, yani mesela başını örttü, tırnaklarını kesti, bir şey yaptıysa, başını tıraş etmişse, bu kimseye geliyor orada ceza kurbanı gerekiyor. Bunlar haçla ilgili kurbanlar bunlar muhteremler. Demek ki hacı giden bir kimseye de, hacıya da buradaki kurban da vacip olmuyor üzerine. Bir de muhteremler hanımla ilgili, kadınlara ilgili mesele. Bir kadın, bir kız sefer miktarı yola 90 km mesafeye kendi tek başına gidemez. Kim olacak yanında? İlla meazi mahremin. Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de. Ancak yanında ya kocası ya da yanında mahremi olacak bak muhteremler. Yani günümüzde bu hüküm çok çiğniyor muhteremler. Çiğniyor böylece böyle. Yani işte yol emniyeti var, güvenlik şunda bunlar var. İnsan hükmü değişmez kural değişmekle. Hüküm hükümdür yine böylece. Hüküm değişmez. Demek ki bir hanım kadın, bir kız. Bir kız. Yanında mahremi olmadan, ya kolesi olmadan, kim mahremi? Bir kadının, bir kızının, bir kızın nikaha kimlere ebedi düşmüyorsa, ona o mahrem olur. Nikaha ebedi düşmeyen, kim bunlar? Tabi oğlu, damadı, kardeşi, babası, dedesi, amcası, dayısı. Yakınlar bunlar. Ne de bunlara kadının mahremi deniyor, mahremi. Yani nikahlanması onda haram olur yani böyle, mahremi. Bir kadın çocuğunla, yani bir kadının çocuğu eğer bülüğe ermiş ise ve akıllı ise, onunla kadın sevre edebilir. Bir kadın damadınla, kayınpederinle, babasınla, dedesinle, amcasının dayısında, yeğeninle, mesela erkeğe kız karıştığının çocuklarıyla, yeğenleriyle de böyle sefere edebilir muhteremler. Yanı kurusu olacak. Bunları olmadan eğer bir kadın sefer miktarı yolculuğa yalnız giderse ya da kadınlar kadını beraber giderlerse bu ne oluyor? Üç mezhepte de haram oluyor muhterem. Haram. Üç mezhepte. Hanefi, Hanbeli, Maliki de üç mezhepte haram oluyor. Yani şarap içmek gibi haram olmak demek. Demek bir kadın, bir kız yanında mahremi olmadan, kurusu olmadan sefer miktarı yolculuğa yalnız giderse, efendim işte kız kardeşinin kurusu varmış yanında, eniştesi varmış, o mahremi değil muhterem, o gidemez ona böyle şey. Amcası oğlu gidiyormuş hanımınla, o da ona belki gidecek. Haram gider muhterem bak. Bir kadın yanında mahremi olmadan amca oğluna gidemez, dayı oğluna gidemez, eniştesiyle gidemez, şuna buna gidemez muhterem. Giderse ne oldu işte? Üç mezhebe göre, Hanefi var, Hanbeli'ye göre bu haram olur muhteremler. Peki bir mezhep kaldı. Dört mezhep hak mezheptir. Şafii mezhebi. Buna göre nedir? Bir kadın yalnız farz olan hacına gidebiliyor. Ömreye gidemiyor, haram oluyor. Bir kadının malı olsa, mesela babadan miras almış, kocası ölmüş, kendi miras kalmış. Bir kadının malı olsa, zengin olsa, bu kadına hacda farz olsa, Şafii mezhebine göre bu kadın güvenli kadınlarla, erkek değil ama, amca o falan değil böyle. Güvenli kadınlarla. Nasıl güvenli kadınlar? Yani öyle kadın ki hakkını koruyabilecek kadın. Derler Osmanlı kadın derler böyle. Yani hakkını koruyabilecek kadın. Böyle kadınlar bir araya girip de yalnız farz olan hacca gidebiliyor. Farz olan hacca gidebiliyor bak. Efendim bir daha gitmek istiyorum. Hayır, haram gene bak. Şafii de yine haram muhterem. Bir kadın efendim işte hacca gitmiş ya da hacca gitmemiş de ömreye gidecek. Kadın gider. Şafii'de böyle fetva varmış. Hayır muhteremde. Ömreye gideme haram. Şafii mezhebinde de ömreye gitmesi haram. Hacca nafile gitmesi haram. Günümüzde bakın muhteremler. Günümüzde bazen kadınlara bir gezi tertip veriliyor. Kadınlara gezi tertip veriliyor. Gezi. O türbelere gidiyor kadınlar, türbelere ziyarete gidiyorlar böylece. Sırf kadına ediyorlar böylece. Kaç kime gidiyorlar bunlar. Bu ne oldu muhteremler? Dört mezhebe göre haram işi bu bak. Dört mezhebe göre haram işi kadınlar. Eğer bunlara döndüğü zaman, bunlara işte filan türbeye gittim, filan türbeye gittim, şeye dua ettim, böyle yaptım. Bir insan onlara Allah kabul etsin derse, diyen daha çok günah giriyor. Allah buna razı çünkü muhteremler. Yine bir kadın mahrem olmadan ömreye giderse, dönüşte bunu ziyarete giden kişi Allah kabul etsin derse, bunu diyen daha günah giriyor. Yani haramı helal sayma anlamına diye iman çıkabiliyor Allah korusun. Bir de günümüzde muhteremler, kız öğrencilerin durumu da Kız öğrenciler muhtemelen. Gidiyor başka bir yerde, tabii üniversitede mesela, orasını kazanıyor. Oraya gidiyor. Her zaman yanında babası, kardeşi olamaz tabii. Ne yapıyor? Biniyor arabaya gidiyor. Biniyor arabaya geliyor. Ona gönlü ana baba da haram işliyor. Kız da haram işliyor muhteremler. Ondan sonra hayır olmaz muhteremler. Yani dört mezhebe göre haram muhteremler. Bir kimse ne zaman çıkıyor sefer hükmünden, şimdi ona bakalım inşallah. Demek ki bunda iki şey vardır. Bir kimse gittiği yerde orada 15 gün kalmayı ederse, tek yerde. Mesela örnek, biri geliyor, birinin iki kızı var ya bir oğlu kızı var, neyse. Mesela başka bir ilde, biri ilde, biri de ilçede oturuyor orada böyle. Ne diyor bu? Bir hafta birine kalayım giderken. Evet, 15 gün kalma niyeti var ama tek yerde kalmıyor. Bu da gene sefir olmalı muhtemelen. Yani bir kimse gittiği yerde, tek bir yerde 15 gün kalacak. Niye dilerse o zaman hükmen sefir olmadan çıkıyor, mukim oluyor. Gittiği tek yerde kalacaksa. Mesela hacca giden kimse de eğer Mekke gittiği zamanlar henüz daha Arafat çıkmasına 15 gün veya daha fazla varsa bu kimse Mekke'de mukim oluyor muhtemelen. Mukim oluyor. Namazını tam kılacak böyle. Mina'da şeyde de böyle şey. Ama 15 gün yok da tabii Arafat'a çıkacak. Müzebbine gidecek. Bu defa bu ne oluyor? 15 gün bunlar tamam kapsasa bile yine sefir oluyor muhtemelen böyle. Yani tek yerde 15 gün kalacak. Yani şuraya izin var. Gündüz gider döner. Bunu yapar. Mesela buradan bir başka bir ile gitti. Evladı şusu busu. Niyeti orada 15 gün kalmak orada. 20 gün kalmak orada. O niyete gitti orada. Bir de akrabası var ilçede. Onu da gündüz gidip dönerse bu da zarar etmiyor muhtemelen böyle. Yine 15 gün kapsadığı için oluyor böyle şey. Bir kimse mukim olduğu yerden çıkarsa başarıya gidiyor oraya artık tekrar dönmeyecek. Mukim olarak çıktığı anda sevip başlıyor gene başmıyor. Vatanı aslisine gelince, aslı yerleştiği, büyüdü, çalıştığı ya da yerleştiği yere gelince niyete bağlı değil. Kimse kendi vatanı aslına gelince aynen çıktığı gibi, çıktığı o beldenin, ilin, köyün mamur yerlerine, meskun yerine geldiği anda hükmen sefer kalkıyor muhtemelen. Kalkıyor ondan böylece. Eğine gelmesi şart değil. Şart değil böylece. Bir konu daha var muhteremler. İki namazı bir arada kılmak konusu. Günümüzde bazılar bu şeye çok kurcalıyorlar bunları. Yani başka mesle bir şey gördü mü hemen ben de onu yapayım diyor. Önce buna izin yok muhteremler. Buna ne deniyor? Telfik deniyor. Telfik. Nedir telfik? Her mezhepten işte gelene almak. Bu icma ümmetiyle batıl bu. Dört mezhepten kabul etmiyor bunu böyle şey. Neden? Çünkü her insan ne yapacak? Hangi mezhebe bir defa o insan etmişse hak bu diyecek, onu yapacak böylece. Onu yapacak. Mezhep değişemez kişi böylece. Çok zorunlu şartları var tabi bunun. Olmadı böylece. Efendim şu mezhep böyleymiş, öyle yapayım. Buna tevfik deniyor. Yani oradan buradan konu alma gerekiyor. Bu batıldır, geçersizdir. İcma ümmetiyle dört mezhebe göre bu şekilde böyle bu. Neden? Bu kimse bir müşteride tabi olmuyor da kendi görüşüne, nefsine tabi oluyor. İşine gelin alıyor. Dindeki nedir amaç? Dindeki amaç Allah'ıma teslim olmaktır. Mevla buyuruyor, bilmemesi ehli zikre sorunuz. Müşteride tabi olmaktır. Şimdi muhteremler, Hanefi mezhebinde İki namazı bir araya getirmek, öğle ikindi akşam yatsı, başka namaz bir araya gelmez. Öğle ikindi bir arada kılmak, akşam yatsı bir arada kılmak, yalnız hacda, hacda meşrudur. Yani Arafa günü, Arafat'ta orada ne yapılır? Öğle vaktinde, öğle ikindi beraber kılınır orada. Ezan okunur, önce öğle namazı kılınır. Öğle namazı kılınır, farzı kılınır, selam verilir, hemen yine kametlenir, iki namazı farzı kılınır. Arada sünnet kılınmaz ama, arada konuşulmaz, bir şey yapmaz ama. Böyle. Bir de akşam yatsı namazı Müzdelife'de iki bir arada kılınır. Akşam namazı yolda geçer, yolda kılınmaz bu da. Müzdelife'ye gidince önce orada akşam namazının farzını kılar, arada sünnet kılınmaz ama hem arkasından yine yastığının farzını kılar. Ondan sonra içini kılabilir, serbesttir böyle. İki sanatına baştan getirilmez böyle şey. Bunun dışında nam ve ikram böyle getirilmiyor Hanefi'nin mezhebinde. Neden? Çünkü namazı vakti kılmak farzdır muhteremler. Farz olduğu için. Bu da neye kılınıyor? Bu tevatüren geliyor bu. Ne demek tevatür? Yani yüzlerce sahabe hazretleri böyle. Binlerce tabi'in bunu bize bildiriyorlar. Yani peygamber bunu uygulamıştır, yapmıştır, kesindir. Kesindir bu. Bunun için orada uygulanıyor böyle. Ama bunun dışında bir de cem-i takdim, cem-i tehir deniyor. Yani öğle vaktinde ikindi şeyi kılmak, ikindi vaktinde öğle namazı kılmak. Bunlara ne deniyor? Bunlara da hadis hakkında var. Hadisler ama haberi ahad deniyor bunlara. Yani bir sahabeden geliyor. Nedir bu? Ne anlama geliyor bu? Çok cılız ses anlamayın denedir. Haberi vahid. Haberi ahad. Yani bir tek yerden gelen bir haber. Ama Arafat'ta kılınan öğle ikindi, Müzdelife'de kılınan akşam yatsı ne oluyor? Yüzler binlerce sahabe, binlerce tabi'in böyle. Tevatür deniyor bunlara. Tevatüren böylece dalga dalga bu geliyor bu. Bu kesini kazanıyor. Kesini kazanıyor. Bu ayet-i kerimeye gelme farz oluyor bu. Oluyor. Ama diğerine gelince haber ahad deniyor. Tek bir kişiden böyle geliyor. Peygamber böyle kılmıştı. Adı şerif sahih olsa ne oluyor? Ayet-i kerimede Mevlam buyuruyor, kitaben mevkuta. Namaz vakit olarak farz kılın Mevlam buyuruyor. Bu ayet-i kerime karşısında bu ne kalıyor? Sülük kalıyor muhterem. Sülük kalıyor. Bunun için Hanefi'de bu caiz olmuyor. Peki diğer mezheplerde oluyor mu bu muhteremler? Bunlar bu hadis-i şeriflere bakarak oluyor bu. Oluyor. Maliki mezhebinde ancak bir kimse kurbiyet için yola çıkarsa, kurbiyet ibadet niyetiyle, yani bir kimse ya hac için yola çıktı ya da gazaya gitti, cihada, Allah için düşman savaşa gitti. Bu durumda ikisini bir araya getirebiliyor Maliki mezhebine göre. Şafii'ye göre ise gittiği sefer mübah sefer ise, yani günah işleme gitmiyor. Örneğin mesela bir insan düğüne gidiyor başka bir yere, sağında düğün olacak, harama gidiyor, o kişi yapamaz tam onu. Şafii'ye göre ise gittiği sefer mübah, yani ne haram ne helal. Bir seferse Şafii'ye göre öğle ikindiği, akşam yatsıyı insan bir yerde kılabiliyor muhteremler. Ona göre kılabiliyor. Peki bir Hanefi olan kimse böyle bir şey yapabilir mi acaba hiç? Yapamaz mı acaba? La be'se bi taklidi gari imamihi inde zorunatü şedide. Böyle var bak. La be'se bir beş yoktur. Bir sakınca yoktur. Bir takdir edildiği gari imamihi, bir insanın mesih imamının dışında başka mesih imamına tabi olmasında bir iş yoktur. Ne zaman? اِنْدَ الظُّرُّتُ شَد۪يدَ çok şiddetli bir zorunluluk olsa, yani kimse yolda, yolculuk esnasında mesela Öğleyi kılacak, kendini kılamayacak. Allah koyun bir mahkum mesela. Başka cezaevine naklediliyor. Ya başka bir mahkemeye götürülüyor. Ederek kelepçeli mahkumun. Ama öyle baktın mesela cezaevinde namazı kılabilir. Bu kimse ne yapar? İki namazın yolda kılamayacak kişinin bunun. Ederek kelepçeli. İzin vermez kendisine. Ne var bunda? Bunda zaruret-i şiddet diyor buna. Şiddetli bir zorunluluk başlıyor bunda. İkindi kılamayacak bu kimse. İki namazı kalacak. Gece dönecek mesela. Ya da git yere gece gidecek oraya. Demek ki böyle bir çok şiddetli bir zorunluluk olsa, yani imkansız namazı kılamayacak. O zaman ne yapar? Şafii mezhebine göre bu da iki namazı bir araya getirir. Getirir ama şartları var gene. En yürüzün be cemiye ma yücebü zalike imamı fil bulduğu ve salati şartı bu muhtemelenler. Yani iki namazı böyle bir zorunluluk oldu. Öyle bak ikini böyle kılacak bunlar, cem edecek bunları. Yani öğle namazının farzını kılacak, ikinin farzını kılacak. Arada bir şey sokmayacak tabii bu şartta böyle. Ama ne yapacak? Şafii mezhebine göre abdestini alacak, Şafii mezhebine göre abdestini koruyacak, namazına göre kılacak. Şartlı bir şartlı. Mesela bizde abdestin farzı 4'tür. Şafii'de 6'dır abdestin farzı muhtemelen. Niyet de farz, tertip farzı böyle şey. Bir kimse Şafii mezhebinde yüzünü yıkamadan önce ne diyecek böyle? Yüzü yıkış zamanlar. Yüzüne su değdir niyet etti, olmadı. Yeni başlattı böyle. Çünkü Şafii'de niyet farz. Hanefi'de sünnettir. Hanefi olan bir kimse mesela birine daldı, birine konuşuyor, kafasına bir şey takılmış, abdeste başladı. Niyet etmedi böyle. Abdesti muhtemelen bakın böyle. Hanefi'de ne de burada önemli olan fiildir böyle. Fiil yerine geldi mi, abdest tamamdır böyle. Ama Şafii'de amel niyete bazı şeyleri alıyor. Ondan niyet farzdır böyle. Niyet farzdır böyle. Niyetin yeri de orada, yüzüne su değmeden önce niyet yapacak burada böyle. Tertip, sırası yapmak bunları, farzı bunları. Bir de abdestini de ne yapacak? Abdestini de Şafii mezhebine koruyacak. Mesela Şafii mezhebinde bir erkeğin eli eğer mahrem olmayan bir kadına çıplak yana dokunursa, bir erkeğin eli mahrem olmayan kadına dokunursa, çıplak yana dokunursa, elini olsun başka yana dokunursa böyle abdesti bozulur muhtemelen. Dokunduğu anda böyle. Eşine mesela kişi abdestini aldı, abdesti kişi namaz kılacak ama anda eşine eli dokundu. Abdesti bozuldu muhtemelen. Abdesti bozuldu. Namazı kılamadı böyle şey. Ama mahremine dokunursa abdesti bozulma. Mahremine. Nikah düşmeyene. Mesela annesi yanı tuttu. Abdesti. Kızı yanı tuttu. Dayı amca şey, teyzesi yanı tuttu. Bozulmaz bu muhtemelen böyle. Eşliği tabii nikahı kendisine. Ya da yabancı kadına dokundu mu bozulur muhtemelen. İşte bunun için hacda bile muhteremler çok Şafii mezhebi olan kişiler ne yapıyorlar? Abdest konusunda bu defa Hanefi'ye taklidi uyuyorlar muhteremler. Hanefi'ye abdest alıyorlar bunlar bu sefer. O da ne gerekiyor onlara bu sefer? Şimdi Şafii mezhebinde kan aksı abdesti bozmuyor. Hanefi de bozuyor. Ama bir Şafii de hacda, tavafta bilhassa, çeyreğini taşlarken tavafta, muazzam izdihamda. Tabii kadınca karmakarışık. Ne kadar kurusun eli dokunuyor kadınlara. Çünkü kadınlar kendini kullanmıyorlar fazla tabii. Ne yapıyor bazı Şafii tekfi olanları? Hanefi abdest alıyorlar Hanefi'ye göre. Hanefi'nin şartına uyuyorlar. Kan aksa da abdestini tabii tazelemesi gerekiyor muhteremler. Yine Şafii mezhebinden namazda Fatiha okumaktan farzdır. Cemaatta da. Yani bir kimse Şafii mezhebinden imama da uysa, İmam Kur'an sesli okuduğu zaman bile yine cemaat hafızlamada farz olur muhtemelen bak. Farz oluyor. Bunun için demek ki Hanefi olan bir kimse işte ben iki namazı bir araya getireceğim. Bu Şafii mezhebine varmış. Olmaz muhtemelen. Önce bir bak ne diyor? Zaruri şiddide. Çok şiddetli bir zorunluluk olacak. Yani başkanı yok. Namazı kaçacak. Bir. İkincisi de o zaman ne yapacak? abdestin namazını da şahmesine uyduracak bunlara böyle. O da kılması gerekiyor bunlara. Hani bu şartlarda olabiliyor. Bir kimse, bir hanefi olan kimse, şahip olan kimse baş imamın tabi olabilir mi? Mesleği değişik olarak bu olur muhteremler. O imamın ehl-i sünnet olması şartıyla, ehl-i sünnet. Eğer bir imam birisi gittiği yerde oradaki imam ehl-i sünnet değilse, mesela Şialar, şunlar, bunlar böyle, Mutezililer, şunlar, Kadiriler, Cebriyeler vardır böylece. Eğer bir imam ehl-i sünnet değilse, ona dört mezhep uyamaz ona böyle. Uyamazlar. Ama ehl-i sünnet imamıysa dört mezhebine uyabilirler bunlar. Bunda şartı şu ama, imamın da abdestine noksan bir şey görürse uyamaz muhtemelen böylece. Mesela bir Şafi, ki mesela çok arabanın Şafi var muhtemelen böylece, camiye geliyorlar. Eğer bu Şafi olan cemaatimiz camiye gelir zamanlar, mesela hoca dışarıda bir kadında eli dokundu. Yakını, şusu busu mesela, komşusu şu böyle dokundu. Eğer mahremine eline dokundurmuşsa, ne oldu? Şafi'ye göre imam abdesti bozuldu orada. O uyuyamaz bak tıran bu. Yine Hanefi de ne yapacak? Hanefi'ye göre de mesela Şafi'ye başın beşinde az bir parça yeterli oluyor. Dört bir şart değil. Az dokunulması gerekiyor Şafi mezhebine göre. Öyle abdesti görürüz Şafi imamını ona uyuyamaz bak tıran bak böylece. Göre uyuyamaz böylece. Tıranlar aklıma geldi. Şam'da bir cami vardı, Sancaktar Camisi diye bir cami Şam'da. Var tabi gene de, var değil, var tabi gene, elhamdülillah. Oranın imamı, çok salih, tekva kişi buradan böyle. Alim, ilim sahibi ama çok tekva kişiydi. Bakın ne yapardı? Tabi Şam'da da üç mezhep var böyle. Hanefi ile Şafii çoğunlukta. Az maliki de var. Bu imam ne yapardı? Beş vakit namazını camide alır, şadırına alır. Dört vakit, beş vakit namaz baktığına böyle. Yani evinden sabah namazına geliyor, yeni sünneti kılmış. Abdesti var. Ne yapardı ama? Cemaati önünde, hemen de girişte şadırvan vardı. Hemen girişte şadırvan vardı orada. Bu abdestini orada alır ve herkes görür muhtemelen. Öğün namazına gelir, yine abdestini alır orada. Dört mezhebe göre alır. Başını tamamen mesheder. Dört mezhebe abdestini alır oradan. Yani beş vaktini böyle yapar muhtemelen. Şimdi imamlarımız da böyle yapması gerekiyor muhtemelen. Yani bir imam bilse ki cemaatinde şafiiler var. Maliki var. Veyahut da bir şahi imam bilse ki şahi imamın cemaatinde hanefiler var. Onun abdestini alması gerekiyor. Size günahkar olur muhtemelen. Lillahi Teala Fatiha.